bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Black Red White przedstawia. Meble i dodatki łączą się w pary. Fotel przysunął się do lampy. Wazon dopasował się z ławą. A bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej, a cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Emmanuel Macron od dziś prezydentem Francji. Niemcy i Włochy chcą skuteczniejszych działań w sprawie migrantów przedostających się z Afryki do Europy. W Janowie Podlaskim trwają uroczystości związane z jubileuszem tej słynnej stadniny. To będzie ósmy prezydent Piątej Republiki Francuskiej. Już za chwilę centrysta Emmanuel Macron przejmie władzę od dotychczasowego prezydenta Francji François Hollande'a. Tydzień temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Macron pokonał liderkę skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Francuzi mówili wtedy, czego oczekują od nowego prezydenta. Ja liczę, że będzie starał się dążyć do jedności z innymi krajami w Europie, by zaprowadzić nas ku czemuś lepszemu. Ja oczekuję, że zrobi to, co obiecał, że przyniesie nam zmianę. Ufam, że tak będzie, bo jest młody i nieskażony. Teraz musi dobrze prowadzić Francję, musi być bardzo aktywny, nie można zostawić. Mam nadzieję, że tak będzie. Relacje z Paryża w kolejnych serwisach Trójki. Niemcy i Włochy domagają się od Unii Europejskiej, by wysłała funkcjonariuszy służb granicznych na południową granicę Libii. Mieliby powstrzymać migrantów przedostających się z Afryki do Europy. Berlin i Rzym wysłały w tej sprawie pismo do Brukseli. Według dziennika Welt am Sonntag, który informuje o sprawie, szefowie MSW Niemiec i Włoch chcą bardziej stanowczych działań na obszarze Afryki. Zdaniem szefów dyplomacji Niemiec i Włoch, pierwsze miesiące tego roku pokazują, że dotychczasowe działania są niewystarczające, bo centralny szlak przez Morze Śródziemne wciąż jest najczęściej wykorzystywaną trasą. Do Włoch od początku tego roku przybyło już ponad 40 tysięcy uchodźców. To być albo nie być dla Martina Schulza i SPD. Mieszkańcy Nadrenii Północnej Westfalii wybierają nowy parlament regionalny. Głosowanie w najludniejszym landzie Niemiec jest najważniejszym sprawdzianem przed wyborami do Bundestagu. Nadrenia Północna Westfalia uważana jest za bastion SPD, a media nazywają ten zachodnio-niemiecki kraj związkowy sercem socjaldemokracji. W minionym półwieczu SPD tylko raz w latach 2005-2010 była zmuszona oddać tutaj władzę rywalom z CDU, czyli partii kanclerz Angeli Merkel. Teraz w sondażach poparcie dla obu partii jest niemal identyczne. Wśród ekspertów panuje zgodność. Ewentualna porażka SPD w jej mateczniku byłaby nie tylko klęską partii, ale także dotkliwym ciosem dla kandydata SPD na kanclerza Martina Schulza. Mówią, że jeśli Schulz przegra, będzie mógł pożegnać się z nadzieją na przeprowadzkę we wrześniu do urzędu kanclerskiego. Dla dziewczynek Emma, dla chłopców Noe, to dwa imiona były najczęściej nadawane w ubiegłym roku dzieciom w Stanach Zjednoczonych, informuje Amerykański Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który monitoruje dane dotyczące urodzeń. Czołowe dziesiątce nie zaszły wielkie zmiany. Wśród dziewczynek obok Emmy najpopularniejsze imiona to m.in. Olivia, Zofia czy Izabela. Wśród chłopców zaraz po Noa, najczęściej nadawanym imieniem w USA w 2016 roku były Liam, William oraz Manson. Ponadto opublikowano ranking za ostatnie 100 lat. W przypadku płci pięknej to Mary, Patrycja i Jennifer, wśród chłopców James, John oraz Robert. Największy skok wśród dziewczynek zanotowało imię Kelani z pozycji 3359 na 872. W przypadku chłopców Kylo z miejsca 3269 na 901. Ma to związek z postacią z kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Janowie Podlaskim zaczyna się właśnie parada koni angloarabskich. Od wczoraj trwają tam uroczystości związane z 200. rocznicą powstania słynnej stadniny. Po wczorajszej paradzie koni arabskich głównym punktem dzisiejszych uroczystości będą pokazy koni angloarabskich. W Janowie Podlaskim utrzymywanych jest ich około 120. Na pokazy przebywają też przedstawiciele innych polskich stadnin, między innymi Magdalena Hałas z Białki w województwie małopolskim. To jest codzienna praca. Konie przechodzą na odpowiednie żywienie, nie tylko paszami z naszego zakresu, ale są dodatkowo suplementowane. Każdy oczywiście indywidualnie dla własnych potrzeb. To jest codzienna praca trener, prezenter, koń, która polega na treningu, który ma na celu poprawę kondycji, postawy stój, pozycji na stój, która jest ogromnie ważna. Chodzi o to, żeby uwydatnić pokazy,

Teraz w MediaMarkt za 55-calowy telewizor Smart TV marki LG z wbudowanym Wi-Fi i odtwarzaniem z USB zapłacisz jedynie 2299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. No i oczywiście legendarny dzień dobry dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Wygłaszają je panie Halina Wachowicz i Elżbieta Malinowska, a także pan Wojciech Mann, czyli ja. Poranna drużyna, no nie taka poranna, ale przedpołudniowa drużyna Piosenek bez granic. Jeżeli państwo będą chcieli koniecznie nam przekazać jakieś uwagi, informacje, spostrzeżenia, to przypominam 71335 SMS man@polskieradio.pl. To mail. Pierwsza płyta, którą przyniosłem, nie jest nowością, ale artysta, którego chciałbym państwu przedstawić, przynajmniej w moich audycjach, jest nowością. Płyta ma już parę lat i specjalnie wybrałem tę wcześniejszą, bo mam już w zapasie następne i będę państwa oswajał. Kiedyś natrafiłem na jedną piosenkę, spodobała mi się. Poszukałem w różnych miejscach, czyli przede wszystkim w sieci. Znalazłem drugą, spodobała mi się jeszcze bardziej. No i postanowiłem mieć płytę. Piosenka nosiła tytuł Love of One. Za chwileczkę o artyście i o płycie, a najpierw serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy i z bliska, i z daleka pojawili się wczoraj na dniu otwartym trójkowym. Mówię szczególnie do tych, którzy podeszli do mnie i do Janka Chojnackiego, kiedy siedzieliśmy w trójkowym holu i wymieniliśmy różne uwagi, miłe słowa, no i oczywiście fotografie. Część z tych fotografii już powraca do mnie teraz w komputerze, bo ci z Państwa, którzy mają ochotę potwierdzić swoją obecność, dokumentują to również naszym wspólnym zdjęciem. Na niektórych nie wyszedłem ładnie, na innych troszkę lepiej, a Państwo na wszystkich bardzo przyjemnie. Dziękuję, było to miłe wydarzenie wczorajsze, sobotnie. A teraz płyta. Ten utwór, którego słuchaliśmy, może zdziwić tych, którzy myślą, że ja wyłącznie wsłuchuję się w bluesa albo w metalowe grzałki, a tymczasem jestem wrażliwym i słuchaczem uważnym. I dlatego tak moją uwagę przyciągnęła ta piosenka Love of One. Okazało się, że wykonuje ją Lee Harvey Oswald, artysta kanadyjski, który najwyraźniej pozostaje może pod wpływem albo po prostu uwielbia taki J.J. Kelowski klimat. No i trudno, żeby mnie to nie przypadło do gustu, bo Kayla od dziesięcioleci słuchałem i bardzo, bardzo, a nawet jeszcze raz bardzo lubiłem. Lee Harvey Oswald to jest jego płyta, jak powiedziałem, nieco wcześniejsza. Nosi tytuł Quiet Evil, taki dość groźny tytuł. A piosenki, które za chwilę jeszcze przedstawię i obie mi się bardzo podobają, to Cuckoo's Nest, czyli Gniazdo Kukułki, a potem Blade of Grass, Lee Harvey Oswald. This morning I was coming down, born with a nervous breakdown. I hit the ground, been beaten down by boredom. I got afternoons on my hands. That's nothing new for me. Nest. before a word from God, if silence was gold, I'd be a rich man. What's good for me is good for all. And there's no one up there with an extra credit card or spare change giving me one phone call. I'm no Muhammad. Mother Mary. I'm not Jesus. Reverend Jerry. One flew east and one flew west. Then both flew over the cuckoo's nest. Thank you. można powiedzieć, że dość nastrojowo rozpocząłem audycję. No ale ten artysta, jak powiedziałem, przypadł mi do gustu, choć być może jego muzyka nie pasuje do obowiązujących obecnie modnych stylów, no ale nikt nie powiedział, że w tej audycji wszystko musi być modne. Zobaczymy, jak bardzo modne będzie to, co przygotował mój gość cotygodniowy. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek powita Państwa trochę niemodnym słowem. No właśnie, modnie nie będzie, za to będzie niezawodnie. Serwus wszystkim Big Beatowcom i nie Big Beatowcom też. Nie wiem, czy pan się zalicza do tej pierwszej, czy drugiej kategorii. Ja, proszę pana, wystarczy na mnie spojrzeć. Jestem Big Beatowcem. No, zaraz się o tym przekonamy, ponieważ przychodzę dzisiaj do studia zatroskany. Faktem. To smutne bardzo. Zatroskany faktem, że po ostatnich kilku moich występach u pana, no, pozostał pan taki zadowolony, zbudowany, a nawet miejscami wzruszony tym, co prezentowałem. I moja troska polega na tym, że nie chciałbym, żeby stracił pan ten pazur taki subtelnej ironii, która pana wypełnia, więc... Czyli chce mi pan dokuczyć dzisiaj? Broń Boże, chciałbym, żeby pan potrenował na utworze, który, jak mi się wydaje, raczej się panu nie spodoba. Nie dlatego, że mnie osobiście się nie podoba, bo ja oczywiście zawsze staram się bronić. Poza tym, jak już coś przetrwało do naszych czasów, to już mi się podoba, proszę pana. Czyli ja się panu podobam, bo przetrwałem. Można tak to zinterpretować, wie pan. O tym nie pomyślałem. Ale wydaje mi się, że z tym zespołem ponad 3 lata temu, kiedy to po raz pierwszy go prezentowali w naszym kąciku, jakoś pan mnie tak pogonił precz. Więc sądzę, że jest pan stały w uczuciach i to się panu nie spodoba. No dobrze, a co to jest? Chodzi o toruński zespół Wiślanie. I tutaj nie mylić, broń Boże, z tym bardziej znanym zespołem Wiślanie 69, który był bardziej stołeczny i taki troszkę przez branżę tworzony, może na poły sztucznie, ale o Wiślanach 69 w ogóle nie będziemy mówić dzisiaj. Będziemy mówić o Wiślanach z Torunia. Nie musi pan znać bynajmniej, bo podejrzewam, że nawet wytrawni Big Beatowcy mogliby mieć kłopoty z przypomnieniem sobie toruńskich Wiślan. Mówię toruńskich, no bo tych Wiślan, proszę pana, w drugiej połowie lat 60. Trochę było. Tam, gdzie Wisła przepływała, to jacyś Wiślanie się tworzyli. Wszystko to było związane z pewnym takim wzmożeniem narodowym, proszę pana, w polskim Big Beatie w drugiej połowie lat 60. Utwór niekoniecznie musi być dla pana nieznany, ponieważ chodzi o twórczość niejakiego Juliana Tuwima. Zetknąłem się z tym nazwiskiem. Mało tego, może też chodzić o twórczość niejakiego Czesława Niemena. Też się zetknąłem, nawet osobiście. Ponieważ wiersz pod tytułem Jeżeli, tego pierwszego, czyli Juliana Tuwima, no, został tak przeflancowany, że tak powiem, na poletko Big Beatowe i jest najbardziej chyba znany właśnie z wykonania Czesława Niemena na płycie Sukces, tytuł utworu Jeżeli. Tak. Tak. I teraz pan się zapyta na pewno gwoli ścisłości dziennikarskiej, czy zespół Wiślanie zrobił po prostu cover Niemena. No to już pan za mnie to pytanie niejako postawił. A ja panu odpowiem, że właśnie nie. Bo co prawda Julian Tuwim ten sam, ale melodia, kompozycja, proszę pana, zupełnie inna. I być może mamy do czynienia z czymś takim, że i Wiślanie, i Czesław Niemen wpadli na ten sam pomysł w tym samym czasie, bo oba utwory, no zdaje się, z 68 roku. Być może chodziło o to, że w tych czasach ten zespół, ten wiersz po prostu się w szkołach przerabiało i każdy go znał. To teraz z niecierpliwości drżę, żeby usłyszeć muzykę Wiślan. Mało tego, żeby troszkę zamieszać, to ja powiem panu, że no jeśli chodzi o konwencję muzyki pop, to ta kompozycja Wiślan nawet bardziej mnie przekonuje niż kompozycja do wiersza Jeżeli Czesława Niemena. To pan bardzo śmiało teraz. Bardzo śmiało, ale chciałbym, żeby pan się w końcu ze mną kiedyś nie zgodził. No to musimy posłuchać. Dobrze, to w takim razie z Torunia zespół... Aha, no oczywiście nie podziękowałem moim darczyńcom, czyli... Kiedyś to się nazywało, w tych czasach, kiedy Wiślanie tam nagrywali, Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy, a teraz to się nazywa Radio Pomorza i Kujaw. Czyli bardzo im dziękuję za udostępnienie tego nagrania. Zespół Wiślanie w utworze Jeżeli. Tak, i chciałby pan, żebym teraz wyraził opinię? No, moja opinia będzie taka. Po pierwsze, wydaje mi się, że Wiślanie naruszyli oryginalny kształt wiersza, ponieważ fragmenty tapatarapta, taptarapta nie występowały u Tuwima. Ja jestem pod wrażeniem. Rzeczywiście naruszyli integralność wiersza, nie tylko parap, parap, ale tam, zdaje się, jest pewien błąd w treści. I co innego napisał Tuwim, a co innego zespół Wiśla nie śpiewa. No Tuwim już się nie mógł bronić za bardzo. No i, a jeśli chodzi o muzykę, to ja jednak pozostanę przy Czesławie Niemenie, gdyż tu artyści poszli w kierunku, nazwijmy to, estetyki Hopsa Hopsa. Oczywiście ona jest atrakcyjna i dzisiaj króluje w wielu klubach tanecznych, ale ja jestem zwolennikiem mniej Hopsa Hopsa, a więcej muzyki. Czyli miałem rację, że jednak nie wyjdzie pan zbudowany po dzisiejszej prezentacji, co może świadczyć o tym, że no jakoś już dobrze pana znam. Ale panie Michale, obiecuję, że się odbuduję. No nie wiem, będę się chyba musiał postarać, żeby pan się jednak nie odbudował. To niech pan próbuje, a na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. To co, do za tydzień? Oczywiście. No dobrze. A ja pokażę państwu coś, co w tym mniej więcej samym okresie, kiedy tu niektórzy grali Hopsa Hopsa, powstawało, to też zupełnie zapomniana i zapoznana grupa w Houston, w Teksasie. Elżbieta Malinowska, która nie tylko realizuje audycję, ale i słucha jej, oczywiście od razu wytropiła Ravela we fragmencie i spytała, czy zaznaczyli, iż zapożyczyli. No, nie zaznaczyli, ale jednocześnie pierwszy utwór, który pominąłem, bo to jest taka króciutka wstępna wstawka, to była ich potraktowanie fragmentu fugi Bacha, no więc ich osłuchanie jakoś tam usprawiedliwia takie zapożyczenia. Utwór nosił tytuł Where Do You Go, a rozwinięcie w tekście Where Do You Go When The Lights Go Out, czyli dokąd się udasz, kiedy pogasną światła. Grupa Fever Tree, klasyfikowana jako psychodeliczna, jako, jak powiedziałem, zapoznana i pozostawiła po sobie podobno dwie płyty, bo to nigdy nie wiadomo, co szukacze i grzebacze wydobędą, ale też bardzo interesujący album na żywo, który w tej audycji pewnie się pojawi, bo tam oni pokazali trochę bardziej, co potrafią, kiedy nie byli spętani warunkami studyjnymi. Ale na razie pozostańmy przy warunkach studyjnych i Fever Tree jeszcze w dwóch utworach. Najpierw podobno ich najpopularniejszy kawałek, który na składankach wspominających tamte lata pojawiał się parokrotnie, o dziewczynach z San Francisco, a potem jeszcze utwór o zagadkowym tytule 99 and one half, czyli 99 i pół. Fever Tree. Thank you. To było wspomnienie o psychodelicznej, mało znanej grupie Fever Tree. A ja, skoro Państwo tak miło przyjęli poprzednio te zremasterowane, wyczyszczone stare przeboje, to dopełnię tę godzinę jeszcze trzema takimi odzyskanymi w nowej, pięknej, błyszczącej wersji starymi hitami. Najpierw Frigid Pink i wersja House of the Rising Sun, którą zresztą bardzo zawsze lubiłem. Potem będzie Groovy Kind of Love, utwór znany i lubiany, że tak powiem. I na koniec, chyba jeśli kolejności nie pomyliłem, Little Red Riding Hood, czyli Sam the Sham and the Pharaohs. Anytime you want to, you can turn me on.